वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा मदन मोहन देव जू की जय। श्री निताय गौर हरि वो बेटी आसन ले लो उधर से, बहन उधर से आसन लो और आसन ले लो, आसन ले लो, ले लो आसन मेरे लिए। हाँ आपके बैठ सबके बैठने आसन और भी आसन। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यास। वंदे हम श्री गुरुर् श्री उत्पत कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सह गण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमीरये मधुरेश माधुरी मय माधव मधुरी मद मतल्लिका मत मम मदन मोहन मनो मनसो महा महा मोहम नारायण वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भक्ति उपम सुमते रघुनाथ दास श्री जीव मे कुरुत मंद मते दयांतरा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूर्ण प्रसंग में कामात्मिका भक्ति का निरूपण किया जा चुका था। कामात्मिका का जो अनुसरण किया जाता है उसका नाम कामानुगा है। निज नायिका भाव की अपेक्षा हम श्याम सुंदर की सर्वोत्तम प्रिय वस्तु श्री राधिका प्रेम का ही उनको आस्वादन कराएं। राधिका प्रेम के आस्वादन में स्वयं अपना नायिका भाव रखते हुए अपराधी नहीं हो जाएं, इसलिए निज नायिका भाव को न रखके जो तत्त्व भावेच्छामयी भक्ति है उस तत्त्व भावेच्छामयी भक्ति को अपनाया जाए और संभोगेच्छामयी जो भक्ति है उसको नहीं अपनाया जाए। ये निष्कर्ष पिछले निरूपण किया गया था। अब संबंध रूपा जो भक्ति है उसका निरूपण करते हैं कि संबंध रूपा 188 निकार का है। संबंध रूपा गोविंदे 288 संबंध रूपा गोविंदे पितृत्वाद्यभिमानिता अत्रोप लक्षणतया वृष्णी नाम बल्लवा मता। यदैष्य ज्ञान शून्यत्वात् एषां रागे प्रधानता। संबंध रूप भक्ति वो कहलाएगी जहां श्री गोविंद के प्रति मैं उनका पिता हूं ये अभिमान धारण किया जाए। तो गोविंद के प्रति पितृ इत्यादि अभिमान धारण करना ये संबंध रूपा भक्ति है। संबंध रूपा गोविंदे पितृत्वाद्य अभिमानता, मैं गोविंद का पिता हूं, मैं गोविंद का सखा हूं, मैं गोविंद का दास हूं, ये जो भक्ति है इनको हम संबंध रूपा भक्ति कहेंगे। ये पितृत्व जो बात कही वो उपलक्षण में कही। उपलक्षण का तात्पर्य है कि जहां एक वस्तु का वर्णन किया जाए और उससे दूसरी वस्तु का उसके समान जो वस्तु है उनका भी वर्णन हो जाए, सजातीय अन्य वस्तुओं का भी वर्णन हो जाए, उसको उपलक्षण कहते हैं। एक वस्तु का वर्णन किया गया और उसके बाद में उस जैसी अन्य वस्तुओं का भी वर्णन हो जाए, जैसे पितृ पिता कह दिया तो पिता के साथ साथ फिर सखा और दास इनका भी वर्णन हो जाएगा। तो उपलक्षण से विष्णु नाम बल्लवा मता, श्री कृष्ण की ये संबंध रूपा भक्ति अन्य वृष्णियों में भी मिलती है, वृष्णि माने यादवों में, और ये बल्लवा माने गोपों में भी मिलती है। ब्रज में गोपों में और मथुरा द्वारका में बल जो वृष्णि हैं यादवगण उनमें ये संबंध रूपा भक्ति मिलती है। काम संबंध रूपे ते प्रेम मात्र स्वरूप के नित्य श्रद्धाश्रयताया अत्नात्र सम्यक विचारिते। कामरूपा भक्ति और संबंध रूपा भक्ति ये दो प्रकार की जो भक्ति हैं इनमें प्रेम मात्र स्वरूप के, प्रेम का ही इनका स्वरूप है, माने मुख्य रूप में संबंध रूपा भक्ति और कामरूपा भक्ति ये उस प्रकरण में देखी जाएगी जहां पर के प्रेम ही प्रेम है, माने अनुकार्य रूप में हम जिनका अनुकरण करेंगे वे अनुकरण कौन होगा, वो ब्रज के भक्त होंगे जो प्रेम मात्र स्वरूप हैं। हम कभी भी जो ऐश्वर्य परकर जो है उसका अनुकरण करने का रसकों को सलाह नहीं दी जा रही। देखो रागानुगा भक्ति में किसी का अनुकरण किया जाता है, माने हम दासीगण श्री रूपमंजरी जी का अनुकरण करेंगे जो नृत्य पर कर रहे हैं, या ललिता जी विशाखा जी, या कहीं संभोग भक्ति है तो श्री ललित श्री राधिका चंद्रावली इनका अनुकरण करेंगे, तो कोई न कोई अनुकार्य होगा। सखियों की स्थिति यह है कि जहां कृष्ण की पांच प्रकार की सखी हैं उनमें श्री कृष्ण स्नेह कृष्ण के प्रति जो स्नेह करने वाली सखी हैं वो निकुंज में तो हैं परंतु वे अनुकार्य नहीं है, उनका अनुकरण कोई नहीं किया जाएगा। जो अनुकरण किया जाएगा वो चार प्रकार की सखियों का किया जाएगा, प्रिय सखी, प्रिय नर्म सखी, ये दो सखी नृत्य पर करती है। प्रिय नर्म सखी हैं जो रहस्य को जानने वाली हैं, वे हैं श्री ललिता विशाखा चित्रा तुंग विद्या इंदुलेखा श्रीदेवी रंग देवी, ये जो अष्ट सखी हैं ये अष्ट सखी प्रिय नर्म सखी हैं। प्रिय सखी हैं जो अपने आप को छोटा करके मानती हैं, जैसे श्री कुंदलता, जैसे वृंदा, जैसे यमुना श्यामला, ये प्रिय सखी हैं। इनका भी अंकन किया जाएगा। तो प्रिय नर्म सखियों का अंकन किया जाएगा, माने ललता विशाखा इनका अंकन किया जाएगा, या प्रिय सखी श्री यमुना वृंदा वृंदारिका श्यामला इनका कुंदलता इनका अंकन किया जाएगा। अब फिर अंकन जो किया जाएगा वो तीसरे नंबर की जो सखी आई, तो प्रियनर्म सखी और प्रिय सखी ये दो हो गई। अब हो गई नित्य सखी, नित्य सखी हम हैं। तो नित्य सखी के भीतर श्रीमद गुरुदेव जिनकी परंपरा में हम विराजमान हैं, उन गुरुदेव रूपी नित्य सखी का हम अनुकरण करते होंगे, विराजमान होंगे। जो गुरुजन हैं उन गुरुजनों का हम अनुकरण करते हुए विराजमान होंगे। और प्राण सखी, प्राण सखी कौन है? बोले श्री रूप रति अनंग मंजरी ये प्राण सखी है, तो उनका अनुकरण करते हुए विराजमान होंगे। तो हम आए सबसे छोटी कैटेगरी में, नित्य सखी की कैटेगरी में। नित्य सखी अनुकरण करेगी प्राण सखियों का, प्राण सखी अनुकरण करेंगी प्रिय सखियों का, माने श्री वृंदा जी यमुना जी। प्रिय सखी अनुकरण करेंगी प्रिय नर्म सखी का श्री ललता विशाखा, श्री ललता विशाखा अनुकरण करेंगी श्री राधा सखी। सखी जो है उपो अनुकरण भी की जाएंगे। सखी का तात्पर्य है कृष्ण में जिनका ज्यादा प्रेम है, ऐसी सखी नुकुंज में तो है परंतु रागानुगा भक्ति में भी अनुपयोगी। जो कृष्ण से ज्यादा प्रेम करे और राधिका से प्रेम नहीं करे, ऐसी सखी कुंज में तो है परंतु वे हमारे लिए अनुपयोगी। ऐसी सखियों का कहीं अनुकरण रागानुगा मार्ग में नहीं किया गया, क्योंकि उस सखी की एक विशेषता है कृष्ण से क्योंकि उसका बहुत ज्यादा स्नेह है और राधिका की अपेक्षा कृष्ण से ज्यादा प्रेम है, तो वो अनेक अनेक बार राधिका का अपमान करती है और राधिका से श्री किशोर स्वामी जी हमारी स्वामी जी उनसे भी वो टेढ़े और उल्टी सीधी बात कहने लगती है। चंद्रमी जी नहीं, मैंने और भी जो हैं श्यामला मधुरिका वगैरह वे जो सखी हैं कृष्ण में जो ज्यादा स्नेह रखने वाली, वे ये कहने लगेंगी कि अरे राधिका ज्यादा हेठ मत दिखा, ये यौवन अंजली का पानी है, इसको टिकने में देर नहीं लगेगी, ज्यादा भार मत खा, ऐसे वचन करने लगेंगे और हमारे स्वामी का अपमान करेंगे। हम कैसे सहन करेंगे, हम तो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये ऐसी सखी हैं, मैं नाम भूल रहा हूं अभी, हाँ ये कृष्ण स्नेहाधिकार है। कुसुमिका नहीं, धनिष्ठा तो नहीं, धनिष्ठा तो नहीं है, ये प्री सखियों में, प्री सखियों में सेवकाओं में है, परंतु कुसुमिका इत्यादि है। और कुसुमिका इत्यादि ये कई बार श्री श्याम सुंदर का अपमान करने लग जाती है, नहीं श्याम सुंदर के साथ साथ श्याम सुंदर के पक्ष में आकर के राधा रानी से कड़वी बात कहने लग जाती है और राधा रानी का अपमान करने लग जाती है। तो राघवर्त में चंद्रका में भी ये बात स्थापित की गई कि वे अनुकार्य नहीं है, कभी भी उनका अनुकरण नहीं किया जाएगा और उनके अनुकरण करने वाली कोई मिलती नहीं तो उनका अनुकरण कर रही, क्योंकि श्री राधिका के द्वारा ही राधिका ही प्रेम की आश्रय है, ये शास्त्र में स्थापित है, सारा प्रेम विराजमान है राधिका में। और यदि कोई राधिका का अपमान करने लग जाए कृष्ण के पक्ष में आकर के, तो ऐसी जो सखी है वो ऐसी सखी उनका अनुकरण हम नहीं करेंगे और अनुकरण करने पर कहीं राधिका के प्रति में भी इसे चार प्रकार की सखी अनुकार्य हैं। पूरी नंग सखी मान ललता विशाखा चित्रा तुंग विद्या इंद्रलेखा रंगदेवी सुदेवी ये जो अष्ट सखी और इनकी परकर रूप जो सखियां हैं या तो ये उपास्य है या जो प्रिय सखी हैं भले देवी हैं श्री वृंदा जी परंतु वृंदा जी देवी होने पर भी अपने आप को सबसे छोटी सखी मानती है और सबकी सेवा करने में तैयार रहती है। ललता विशाखा सबसे ललता विशाखा तो अपने आप को गोपी मानती है। वृंदा जी का अभिमान भले देवी का है परंतु देवी होते हुए भी ये अपने आप को छोटा करके मानती तो वे प्रिय सखी होकर के विराजमान है। और प्रिय सखी के बाद में दूसरी जो सखी हैं वो दूसरी सखी हैं नित्य सखी और प्राण सखी। प्राण सखी श्री नुकुंज मंदिर की नित्य मंजरी गण है। वे जीव कोटी से नहीं आई वे जीव कोटी से नहीं आई हैं वे ईश्वर कोटि नहीं है। प्राण सखी जैसे रूप मंजरी कोई जीव नहीं है रूप मंजरी कोई जीव नहीं है तो वे जीव कोटि के न होते हुए भी परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान। स्वरूप तो नित्य है परंतु नित्य सखी का मतलब है नित्य सखी जो नाम है वो ये है कि जो एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में पहुंची है और अब नित्यता प्राप्त हुई जिसकी नित्य सखीपना कहीं एडॉप्टेड है और कहीं उसने प्राप्त किया है उसको नित्य सखी कहा। प्राण सखी को बोले तो प्राण भूत में ही उनमें सख्य विराजमान। ये जो नित्य सखी और प्राण सखी है तटस्था शक्ति के दो नित्य जीव और बद्ध जीव तो ये इन दोनों में से नहीं आते हैं। हाँ ये ऐसा भी समझ सकते हैं कि वो नित्य मुक्त हैं नित्य पद का हैं जैसे विश्वक्सेन गरुड़ इत्यादि। हाँ तो ये जो है इनको प्राण सखी प्राण सखी कैटेगरी में रखे तो प्राण सखी काय भी होते हैं। हाँ प्राण सखी काय भी राधा रानी का ये बिल्कुल बहुत अच्छा बात कही कि प्राण सखी जो है वो राधा रानी के काय भी हुए और तटस्था शक्ति न होकर के अंतरंगा शक्ति की अंदर काय भी हुए हैं राजानी की काय भी होकर के विराजमान। और वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे ललता इत्यादि नित्य परकर हैं ऐसे श्री रूप मंजरी रथ मंजरी आनंद मंजरी गुण मंजरी ये जो मंजरी है ये नित्य परकर होकर के विराजमान है। उनके एक अवतार होकर के श्री रूप गोस्वामी इत्यादि गौरीलीला में आ गए वे भी नित्य परकर ही है परंतु नित्य परकर परम नित्य परकर में वे रूप मंजरी रथ मंजरी इत्यादि हैं और वे प्राण सखी हैं। और हम लोग जो जीव कोटि से प्रमोट होकर के गए हैं वे कहलाइए नित्य सखी माने अब नित्यता को प्राप्त हुआ। अभी तक तो हमारा शरीर अनित्य था अब हम नित्य शरीर को प्राप्त होकर के विराजमान हुए तो वो नित्य सखी होकर के विराजमान। तो नित्य सखी अनुगत होंगी प्राण सखी की प्राण सखी अनुगत होंगी प्रिय सखी श्री वृंदा जी तुंग विद्या वृंदा जी मत जो यमुना जी कुंदलता जी नांदी मुखी जी इनकी अनुगत होंगी और नांदी मुखी जी इत्यादि ये अनुगत होंगी श्री ललता विशाखा की और ललता विशाखा अनुगत होंगी श्री राधा और श्री कृष्ण में जो ज्यादा स्नेह रखने वाली हैं कुसुम का आदि वे कुसुम का इत्यादि निकुंज में तो हैं ऐसी सखी लीला में भी ऐसी सखी है परंतु उनका अनुकरण करने वाला कोई नहीं और राघवन मार्ग के द्वारा उनका अनुकरण करके कृष्ण की श्री रस की प्राप्ति क्योंकि नहीं हो सकती है उसमें रस में कहीं बाधा आ जाएगी इसलिए उनका अनुकरण करने वाली नहीं मिलती हैं। कृष्ण की से स्नेह करने वाला अनुकरण नहीं मिले राधिका से स्नेह करने वाले सब हैं हम सब राधिका स्नेह राधिका अनुमंजी राधिका स्नेह राधिका सब राधिका स्नेह राधिका और वे ही अनुकरण करने योग्य होंगी क्योंकि कृष्ण के पक्ष में आकर के राधिका का भी अवहेलना करने वाली और राधिका से हाँ हाँ ये कैसे कहा जाए, माने ये जो उनके मुख से निकला जातिवत जा, ऐसे कठोर शब्द वे कृष्ण स्ने राधिका कह सकती है और ऐसा कभी कोई कह नहीं सकता है। जिसको रस की परंपरा प्राप्त है वो ऐसा कभी कुछ कह नहीं सकता है कि हमें अपेक्षा नहीं है, हमारे कृष्ण को अपेक्षा नहीं है, वे आत्माराम पूर्ण काम है और ये है और वो है और उनके एक कृपा को प्राप्त करने के लिए दयानी कितनी गोपियां कितनी देवियां सब तरसती हैं, इसलिए ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी जो गोपी है उनका अनुकरण कभी नहीं किया जाएगा और ऐसे भाव को भी कभी हृदय में धारण नहीं किया जाएगा, जिसमें श्री राधा रानी का कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भी अपमान, क्योंकि कृपा की प्राप्ति एकमात्र श्री राधिका के चरणाश्रय के द्वारा ही हो सकती है। कृष्ण के चरणाश्रय के द्वारा पूर्ण रस की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने जीव गोस्वामी जी ने श्री गदाधर भट्ट जी को यह कह दिया अनाराध्य राधा पदाम भोजी उपमा, कि राधिका के चरणाम का आश्रय ग्रहण करो, कृष्ण के चरणाश्रय का ज्यादा आश्रय ग्रहण किया तो चले जाओगे कुसुम का क्यों, और वहां कृष्ण की राधे कृष्ण की स्तुति में राधिका की भी निंदा करने लग जाओ, अपनी स्वामी की निंदा, और वो कैसे सहन होगी, वो तो रस का नाश करने वाली हो जाएगी। तो ये हाँ हाँ बस बस कृष्ण से लीला को बढ़ाने के लिए है, वाह ऐसी है तो सही, परंतु तो उन सबकी सब निंदा करती हैं, वो उसे मत मिलना, उसे उसे काय को बात करो, वो आती भी है तो उसको जाने दो। यहाँ पर ये जो सखी हैं इनमें श्री नांदी मुखी उनका कहीं कृष्ण के प्रति झुकाव है और श्री वृंदा इनका राधिका के प्रति झुकाव है। ये भले राधिका स्नेहाधिका हैं परंतु राधिका स्नेहाधिका होते हुए भी नांदी मुखी कृष्ण की बात कह देंगे और श्री वृंदा जी प्राय राधा रानी के पक्ष की बात ज्यादा कहेंगे। तो ये लीला की इनकी विशेषता है। तो काम संबंध रूपे ते प्रेम मात्र स्वरूप के, ये काम और संबंध रूपा ये व्रज की जो परकर है उसमें ही शुद्ध काम और शुद्ध संबंध ये दोनों मिलते हैं। नित्य शुद्धाश्रय तया, ये नित्य शुद्धाश्रय हैं इनका, अतः नाथ सम्यक विचार देते। अभी साधन भक्ति का प्रकरण चल रहा है इसलिए अभी उनका विचार नहीं कर रहे हैं, जब प्रसंग आएगा तब उनका विचार करेंगे। और वो कृष्ण स्नेहादि का जो सखी है उसका तो सम्यक विचार है ही नहीं, वो तो कभी वो हमारी अनुकार्य हो ही नहीं सकती, ये सब अनुकार्य हैं परंतु वे कभी अनुकार्य नहीं हैं, इसलिए उनका विचार नहीं किया जाता है। रागात्मिक या दैव विद्या द्विधा रागानुगा चा कामानुगा च संबंध अनुगा चेति निगत्यति। अब रागात्मिका जो भक्ति है वो रागात्मिका भक्ति दो प्रकार की है, ये पहले के आई कामात्मिका और संबंधात्मिका। तो कामात्मिका का अनुकरण करने वाली रागानुगा भक्ति कामानुगा भक्ति कहलाएगी और संबंधानुगा का अनुकरण करने वाली भक्ति संबंधानुगा कहलाएगी। तो कामानुगा और संबंधानुगा ये दो प्रकार की भक्ति यहां पर निरूपण की गई, सम्यक निरूपित। कामात्म कैत निष्ठाए ब्रजवासी जनादय तेषाम भावाप्त लुब्धो भवेत अत्राधिकार। अब आगे की कारिका में कह रहे हैं कामात्मिका में जिनकी एकमात्र निष्ठा है, कामात्म कैत निष्ठाई कामात्मिका भक्ति में जिनकी निष्ठा है ऐसे ब्रजवासी जनादया और नहीं रागात्मक ही निष्ठा ही कामात्मक नहीं है, रागात्मक बात है, रागात्मक ही निष्ठा ये जिनकी रागात्मिका में निष्ठा है। रागात्मक एक दो निष्ठा हो गई, एक कामात्मिका और एक संबंधात्मिका, इनमें जिनकी निष्ठा है ऐसे जो ब्रजवासी जन हैं उन ब्रजवासी जनों के भावात्तये लुब्धा, ब्रजवासी जनों का भाव मुझे प्राप्त हो इसके लिए जिनके हृदय में लोभ है कि आहा जैसा भाव श्री रूप मंजरी में है प्राण सखी में, या जैसा भाव श्री वृंदा में है प्रिय सखी में, या जैसा भाव मेरी युधेश्वरी श्री विशाखा में है, अथवा जैसा भाव श्री श्याम राधिका का श्री श्याम सुंदर के प्रति है वो सर्वोत्तम है, और उनके भाव को ही कहीं समर्पित करके श्याम सुंदर को प्राप्त करा करके श्याम सुंदर की सर्वोत्तम सेवा की जा सकती है, ऐसा विचार जिनके हृदय में है ऐसे जो भक्त जन हैं वे रागानुका के अधिकारी हैं। लोभी व्यक्ति अधिकारी है। रागानुका का अधिकार क्या है? रागानुका का अधिकार है लोभ, तो लोभी व्यक्ति ही अधिकारी है। तो तेषां भावाप्ते ही लुब्धा, उनके भाव को प्राप्त करने में जो लोभी हैं वे ही, तो लोभी जन वे अधिकारी हो गए। तत्तद् भावाद् माधुर्ये श्रुते धीर यदपेक्षते नात्र शास्त्रम न युक्तिम च तल लोभोत्पत्ति लक्षणम। अब लोभोत्पत्ति का लक्षण निरूपण कर रहे हैं कि तत्तद् भावाद् माधुर्ये श्रुते, श्री रागात्मिका पर कर माने रागात्मिका पर कर पढ़कर माने श्री राधान उनके भाव के माधुर्य को सुनकर, अथवा रागानुगा जो पढ़कर है उनमें भी प्रिय नर्म सखी, प्रिय सखी और प्राण सखी, इन तीनों के भाव माधुर्य को सुनकर के तत्त भावाद माधुर्य माने कामात्मिका न होकर के तत्त भावात्मिका। हमारे कृष्णदास बाबा जो तत्त भावात्मिका की बात कहते हैं वो तत्त भावात्मिका जिनमें विराजमान है, ऐसे तत्त भावात्मिका वाले जो पढ़कर हैं उनके माधुर्य को सुनकर के बुद्धि न तो शास्त्र को पकड़ने की कोशिश करें कि शास्त्र क्या कहते हैं शास्त्र क्या नहीं कहते हैं इसको पकड़ने की कोशिश नहीं करें, और न युक्ति का पकड़ने की कोशिश करें कि अरे जितनी देर शास्त्र का तात्पर्य है कि शास्त्र में साक्षात कृष्ण का आस्वादन प्राप्त करना ये ज्यादा महत्व की बात है, और हम किसी परंपरा के द्वारा प्रॉपर चैनल के द्वारा श्री कृष्ण को प्राप्त करें इसमें तो कहीं हम दूर हो जाएंगे, तो सीधी सीधे कृष्ण की नायिका बनो ना, राधिका की सखी क्यों बनते हो, कृष्ण के माधुर्य का राधिका की सखी ललिता बनने पर तो परंपरा कहीं प्राप्ति होगी, जबकि सीधी सीधे राधिका बनो नायिका बनो तो कृष्ण की साक्षात प्राप्ति हो जाएगी। तो ये एक अंतर हुआ। तो शास्त्र क्या कहता है या ये युक्ति हुई, युक्ति क्या कहती है इसकी जहां अभिलाषा नहीं रहे तब ये समझना चाहिए कि हमारे हृदय में लोभ उत्पन्न हो गया। दोबारा सुन ले, हमारे हृदय में लोभ उत्पन्न हो गया है इस बात को ऐसे पहचाना जाएगा कि लोभ के अनुसार हमारी प्रवृत्ति हो, शास्त्र क्या कहता है इसके अनुसार प्रवृत्ति न हो। शास्त्र तो ये कहेंगे कि सीधा कृष्ण का भजन करो, किसी चैनल के द्वारा कृष्ण का भजन न करके सीधा कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करो, और शास्त्र तो ये कह रहा है जितनी भी देवांगनागण है वे साक्षात कृष्ण की प्रिया बनना चाहती हैं वेणुगीत को सुनकर के, जितनी भी महर्षिगण हैं वे साक्षात कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हैं। दंडकारण्यवासी जितने भी ऋषि हैं उन सब ने साक्षात गोपी बनकर के रास में कृष्ण के कंठ को ग्रहण करना चाहा। जितनी भी श्रुति हैं वे साक्षात गोपी बनकर के विराजमान हुई और कृष्ण के अधरामृत का पान कर रही हैं। तो सब शास्त्र में जो वर्णन किया गया वो तो समझ गए, ऐसा वर्णन किया गया कि स्वयं नायिका बनकर के कृष्ण के माधुरी का आस्वादन प्राप्त किया जा रहा है। परंतु रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं महाप्रभु के अंगत्य को यदि कोई ग्रहण करेगा तो महाप्रभु के अंगत्य में वह साक्षात नायिका बनकर के आस्वादन प्राप्त नहीं करेगा, वह श्री कृष्ण की सर्वोत्तम सेवा करने के लिए कृष्ण की सर्वोत्तम अभीप्सित वस्तु को कृष्ण को प्रदान करेगा, तब उसकी सेवा की पूर्णता होगी। स्वयं अपने प्रेम से कृष्ण को संतर्पित करने में वह कृष्ण को कहीं वंचित कर रहा है और श्री राधिका का अपराध कर रहा है कि प्रियतम जो वस्तु है उसको न देकर के कम प्रियतम बेस्ट बन जो वस्तु है उसको प्रदान किया जा रहा है, बेस्ट वस्तु को नहीं दिया जा रहा है, गुड़ दे रहा है। हाँ गुड़ दे रहा है, तो बेस्ट वस्तु को न देकर के बेस्ट बन वाली जो वस्तु है उसको प्रदान किया जा रहा है। और बन क्या वो बेस्ट बट 100 टाइम पीछे है, वो तो हजारों टाइम पीछे होगी। कहाँ राधिका का प्रेम, कहाँ हम लोगों का प्रेम, स्वयं नायिका बनकर कितना सा प्रेम दे सकते। इसलिए श्रीमद महाप्रभु ने अनर्पित चरी जो भक्ति है उसको प्रदान करने के लिए ही अवतार ग्रहण किया और उस अवतार को जो प्रदान कर रहे हैं, उस वस्तु को प्रदान कर रहे हैं। तो तत्त्व भावाद माधुर्य श्रुते, श्री कृष्ण के भाव के माधुर्य को श्रवण करके बुद्धि न शास्त्र क्या कहता है इसकी चिंता करती है कि भाई सब लोगों ने तो दंडकारण्यवासी ऋषियों ने गायत्री ने जो मथुरा की जितनी भी स्त्रीगण थी, कुंडलपुर की जितनी भी स्त्रीगण थी, उन सब ने तो भीष्मक राजा के नगर की स्त्रीगण और श्री रामलीला में जितनी भी स्त्रीगण थी वे सब श्री कृष्ण का रूप दर्शन करके गोपी बनना चाह रही हैं, सब नायिका बनना चाहती हैं, दासी बनना तो कोई नहीं चाहती है, इसलिए हम तो नायिका बनेंगे। तो ये शास्त्र की युक्ति नहीं चलेगी और युक्ति भी नहीं चलेगी। युक्ति का तात्पर्य है अरे जितनी देर में हम कृष्ण का भजन करेंगे इतनी देर में तो कितने करोड़ रुपया यदि हम अपने लैपटॉप पर अपने कंप्यूटर पर बैठेंगे तो न जाने कितने करोड़ रुपया कमा लेंगे। संसार का इतना समय बर्बाद करने की तो वो भजन करने के समय को बर्बादी समझेंगे। तो ये युक्ति लौकिक दृष्टि से ये जो युक्ति है वो युक्ति भी यहाँ पर नहीं चलेगी। ना तो शास्त्रम न युक्तिम च। वो ठीक है मीराबाई का जो भाव है परंतु मीराबाई अनुकार्य नहीं है, अनुकार्य नहीं है। और अनुकार करने वाली कामात्मिका जो है उनकी अनुकार्य है, वो कामात्मिका के अनुकार्य है, वे रागानुगा की अनुकार्य नहीं है। रागानुगा भक्ति में भी कहीं नहीं टिकती है। मीराबाई में वृंदावन में आकर के जब वे कई वर्षों तक रही तब तक तो उनका भाव ठीक रहा, परंतु बाद में उनका वो भाव स्थायी भाव नहीं था, उनका नायिका भाव ही प्रमुख था। तब तक जो राणा थे उनके द्वारा किया गया विरोध भी कम हो गया था। उनके देवर जब राजगद्दी के ऊपर बैठे उनके पति तो समाप्त हो गए, तथाकथित पति तो, और इसके बाद में जब उन्होंने कहीं सौभाग्यवती का वेश त्याग किया नहीं, पति के समाप्त हो जाने पर भी श्रृंगार धारण करके रहीं, और जब संतों के साथ में उन्होंने व्यवहार किया तो राजस्थान की जो राजकीय परंपरा थी उस राजकीय परंपरा में अनेक कुत्साएं उठी, उनकी अनेक निंदाएं की गई और वो सामाजिक निंदा से ढकने के लिए उनके देवर ने जो उस समय राज्यगद्दी के ऊपर बैठे उन्होंने बहुत विरोध किया और उनकी ननद उनने भी उनको विष का प्याला पिलाया, उनको कहीं उनको मारने का, उनकी हत्या करने का भी प्रयास किया गया, परंतु ठाकुर जी की कृपा से वे बच गए। और जब सबने ये कहा कि भाई मीराबाई एक राजकीय जो शिष्टाचार है उसका उल्लंघन कर रही हैं, उनके चरित्र में कहीं कोई दोष नहीं है, इसलिए आप लोग जो कर रहे हो ये जब समझाया गया राणा को, तो फिर उन्होंने विरोध करना छोड़ दिया और जाना कि ये बहू माने के है नहीं हमारी, ये ऊपर मुंड है, ये किसी की बात मानने वाली है नहीं। ऐसी स्थिति में उनके ऊपर जो पहले नियंत्रण करने का प्रयास किया गया था वो नियंत्रण करने का प्रयास अंत में ढीला कर दिया गया। तब तक कुछ एज भी बढ़ गई, परिपक्वता भी आ गई और वहां सामाजिक जो प्रयास जो वर्जनाएं थी उन वर्जनाओं को भी कहीं कम करने का प्रयास किया गया। उस समय वहां के वातावरण से, अपने ससुराल के उस वातावरण से परेशान होकर के श्री मीराबाई निकल आए और निकल करके वृंदावन में आ गए। अब वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी जी इत्यादि अनेक महापुरुषों से और यहाँ के वृंदावन के रसकों से जब उनका संग हुआ तो उनके हृदय में ये बात आई और उन्होंने बहुत सारे ऐसे पद लिखे कि श्री राधिका कृष्ण इनकी परस्पर प्रीति है और वे गिरधर गोपाल जो हैं वो उन गिरधर गोपाल के कहीं राधिका की प्रीति का को भी स्वीकार करते हुए विराजमान, परंतु मूल भाव जो था वो मूल भाव कहीं उनका नायिका भाव ही था, सखी भाव उतना हो नहीं सका। राधिका के प्रति ईर्ष्या का भाव तो कभी भी मीराबाई में नहीं दिखा उनके काव्य में, तो ईर्ष्या का भाव तो कहीं मीराबाई में नहीं है श्री राधिका के प्रति, परंतु प्रतिस्पर्धा का भाव भी नहीं है, परंतु स्वयं नायिका भाव उनमें सर्वदा सर्वदा विराजमान रहा और उस नायिका भाव को धारण करके अंत में श्री वृंदावन में उचित वातावरण न देख करके यहाँ की जो रसोपासना पद्धति थी, तो कोई भी संप्रदाय स्वयं नायिका बनना नहीं चाहता है, किसी भी संप्रदाय में जितने भी रसोपासक संप्रदाय हैं वहां पर स्वयं नायिका बनकर के कृष्ण समाराधना नहीं, परिपूर्ण रूप में फलित रूप में कहीं राधिका अनुगत्य ग्रहण करके ही, राधिका दास्य ग्रहण करके ही उपासना को सर्वश्रेष्ठ उपासना माना गया। तो ऐसी स्थिति में श्री मीराबाई अपने भाव के अनुरूप जब नहीं देख पाई तो अंत में अपने जीवन के अंतिम काल में उनको यहां से बुलाया भी गया, राजकीय निमंत्रण भी आया उनके ससुराल से कि भाभी जो है सो है, आओ आप आनंद से रहो, जैसे जैसे तुमको रहना रहो, हम लोग टोक टाक नहीं करेंगे, ये भी कहा गया। परंतु तो अपने ससुराल से उनका मन इतना फट गया था, दूर हो गया था कि वे ससुराल न जाकर के वे सीधी द्वारका पहुंचे, द्वारकापुरी पहुंचे, वृंदावन से जाकर के वे द्वारका पहुंचे और द्वारका पहुंच करके वहां द्वारका अधीश के साथ में नायिका भाव से प्रीति करते हुए विराजमान हैं। और एक दिन श्री मीराबाई जी वो श्री द्वारकाधीश में ही समा गई और उनका केवल वस्त्र जो है वो रह गया, उनकी ओढ़नी जो है वो ओढ़नी कहीं पकड़ने में आई और वे द्वारकाधीश में समा गए। अंत में द्वारकाधीश नॉट वृंदावन, नॉट वृंदावन, महिषी थे, द्वारका में सब नौ अनुगत्य हाँ अनुगत्य नहीं है अनुगत्य नहीं अनुगत्य नहीं किस संप्रदाय से थी संप्रदाय नहीं है वो सब सब लोगों का सब संप्रदायों को आदर दिया उन्होंने वो स्वयं किससे दीक्षित थे वो तो फिर रैदासी वगैरह कहा जाता है मैं शिव रामानंद जी के रैदासी जो है निम्बार्की लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ से दीक्षित पर यहाँ पर जो प्रसंग चला है वो बड़ा मार्मिक है वो फिर नायिका भाव ही थे उनकी मन में नायिका भाव ही उनका मुख्य रहा नायिका भाव को क्योंकि ना तो शास्त्र न युक्तं च शास्त्र प्रमाण था उसको युक्ति को ही उन्होंने शास्त्र प्रमाण और युक्ति को इन्होंने उन्होंने बड़ा करके माना और उन्होंने जो वास्तविक युक्ति है उसको बड़ा करके नहीं माना तो सखी में आ गए हाँ सखी वो सखी में और वे यही कह रही है कि माने गायत्री ने स्वयं नायिका बनकर के कृष्ण की आराधना की श्रुतियों ने नायिका बनकर के आराधना की जितनी भी दंडकारण्य वासी ऋषि हैं उन्होंने नायिका बनकर के आराधना की साकेत के निवासी जितने भी अयोध्या निवासी जितनी भी स्त्रियां थीं वे राम का रूप देख करके विमोहित हुई दंडकारण्य निवासी जितने भी रास्ते के नगर के जन थे ग्राम के निवासी वे राम के रूप को देख करके वहाँ की स्त्रियाँ मोहित हुई श्री कृष्ण जब रुक्मणी जी का विवाह करने के लिए गए तो वहाँ की भीष्मपुर की जितनी भी स्त्रियाँ थीं वे सब मोहित हुई और वे सब स्वयं नायिका भाव धारण करके अंत में नायिका बन करके रास में स्थित हुई पर तो राधिका स्थित होंगी तभी जबकि राधिका का अनुगत्य जब तक राधिका का अनुगत्य नहीं है राधिका से द्वेष भाव है तो स्थिति की प्राप्ति नहीं है तो इन्होंने राधिका को आदर तो दिया परंतु श्री किशोरी जी बड़ी कृपालु अपने स्वरूप को उनमें स्थापित करके श्री किशोरी जी ने अनुमति प्रदान की और अनुमति प्रदान करके ये नायिका बन करके स्थित हुई रास को प्राप्त हुई तो नाट्य शास्त्र ने युक्ति शास्त्र और युक्ति के आधार पर वे युक्ति तो ये कि सीधे सीधे साक्षात कृष्ण की नायिका बन करके अपना सर्व समर्पण करके सेवा की जाए हम क्यों दासी बने हम क्यों सखी बने और अपने सुख के द्वारा अपनी सेवा तो करें नहीं श्री राधिका से सेवा करवाएं किसी दूसरे से श्याम सुंदर की सेवा करवाएं ये हम क्यों करें इसमें स्वाद नहीं है साक्षात सेवा करने में हमको अधिक स्वाद मिलेगा भाई तुम्हें तो स्वाद मिलेगा पर श्याम सुंदर को मिलेगा कि नहीं ये कभी दिमाग में आया कि नहीं परंतु तो अपने स्वार्थ में आकर के हमको डायरेक्ट मिलन में ज्यादा स्वाद है श्याम सुंदर के स्वाद का विचार नहीं है श्याम सुंदर के स्वाद का जहां विचार किया वहां श्री रूप अनुगात गत्य प्राप्त करके ही आराधना की गई बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है वो आचार्यों ने कृपा करके बड़ा क्लियर करने का प्रयत्न किया पर घुसे पक्त दिमाग में हम लोगों के दिमाग में घुसती नहीं है क्या करें उनकी कृपा होगी तब घुसेगी ये सब बात ये सब धारण करेंगे नहीं तो दुनिया भर में सब जगह पंचायती जो बात है वो यही कि बस कृष्ण से कृष्ण मेरे प्यारे हैं मैं उनकी प्रिया यही वो बात दुनिया भर में सब जगह यही बात जगह एक ही बात है और सब जगह एक ही बात यही दिमाग में घुसा दी गई है यही बात घुसती है कि विष्णु सर्व परम गुरु नारायण सर्वोत्तम है कृष्ण उनके अवतार हैं बस ये बात ही बात सब जगह प्रचलित है जिन्होंने रूप गोस्वामी जी का अनुगत्य ग्रहण किया उनको ये रस समझ में आएगा नहीं तो अन्य लोगों को जिन्होंने वृंदावन का आश्रय ग्रहण किया उनको ये रस समझ में आएगा नहीं तो सब जगह मिलोनी मिलोनी बिल्ली मिली हुई है श्रम तम गम भ्रम ये चार चीज सब जगह मिली हुई है हमारे लिए मिलोनी कहते असली मिलोनी तो ये है असली तो बिलोनी तो ये है बिलो करके निकला हुआ ये जो माखन है ये तो ये है अन्य सब जगह तो मिलोनी मिलोनी बस ये अन्य अन्य जगह नहीं मिलेगा तत्त भावाद माधुर्य श्रुते धीर यद प्रेक्षते नात्र शास्त्रम न युक्तिं च जहां तत्त शास्त्र कृष्ण के भाव माधुरी को सुनकर के भी जो बुद्धि है वो न तो शास्त्र की चिंता करे न युक्ति की चिंता करे तो समझना चाहिए अब लोभ उत्पन्न हुआ है। तलोभ तत्व लक्षणम वैदिक कितने लोग हैं, कितने हम लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं, कम से कम इस लोक की ओर बढ़ तो रहे हैं, नहीं तो कितने अरबों व्यक्ति होंगे, इनमें कितने लोग इस भाव को समझने वाले होंगे, इस रहस्य को समझने वाले होंगे। वास्तव में श्रीमद् महाप्रभु दुर्लभतम जो भक्ति है वो महाप्रभु कृपा से प्राप्त होती है। वैदि भक्ति अधिकारी तू भावावेर भावनावधि अर्थशास्त्रम तथा तर्कम अनुकूलम अपेक्षित। अब जो वैधि भक्ति का अधिकारी है जब तक उसके हृदय में शुद्ध भाव उत्पन्न नहीं होता, अंत में वैधि भक्ति भी राग भक्ति में ही परिणत होती है, ये कहने का मतलब ये कि वैधि भक्ति भी अंत में तो राग भक्ति में ही परिणत होगी। तो वैधि भक्ति का जो अधिकारी है वो भावाविर्भावनावधि भाव का आविर्भाव जब तक हो, माने रागा राग भाव का जो तत्त भावात्मक का जो भक्ति है, राधारानी को श्याम सुंदर के साथ में मिलाना है, ये कामात्मिका और कामानुगा जो भक्ति है, उस भक्ति का अधिकारी जब तक उसको नहीं होगा और राग उसमें उत्पन्न नहीं होगा, इष्ट में स्वारस की परमाविष्टता वो जब तक उत्पन्न नहीं होगी, अंत में तो वही उत्पन्न होनी है, तब तक वह शास्त्र और तर्क इनको मान करके चलता है। अंत में परिपक्व होकर के वे वो व्यक्ति भी वैधि भक्त का जो अधिकारी है वो भी श्री कृष्ण के सुख को ही ज्यादा विचार करेगा, जैसे जय विजय अंत में कृष्ण के सुख का विचार कर रहे हैं, ठाकुर जी को अभी अभी तो नींद आई है और ये सनक संदन सनातन सनत कुमार ये जाएंगे और ठाकुर ब्रह्मण्यदेव उठ करके एकदम बैठ जाएंगे, हर कहीं कच्ची नींद खुल गई और उनके सिर में दर्द नहीं हो जाए। तो ये जो मनुष्य का भाव है ये वैधि भक्ति में भी आ गया। वराह भगवान हिरण्याक्षी के साथ में युद्ध कर रहे हैं ब्रह्मा जी में, राग भक्ति उत्पन्न हुआ है, भाव भक्ति का उदय हुआ है कि हाँ महाराज ये बड़ा दुष्ट है और आगे संध्या का समय आ रहा है, संध्या के समय इन असुरों की शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है और आप इसके साथ में खेल कर रहे हो, संध्या नहीं आए उसके पहले मर जाए तो अच्छा है, कहीं आपके ऊपर चोट नहीं कर। तो वैधि भक्ति आ गई, वैधि भक्ति कई और बात्सल्य भक्ति आ गई। देवकी जी शंख चक्र गदा पद्म वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हैं, परंतु ऐश्वर्य भक्ति दूर हो जाती है और कहती है हर कंस कहीं आ गया तो कहाँ इस चक्र को छुपाऊंगी, कहाँ इस गदा को छुपाऊंगी, कहाँ इस पद्म को छुपाऊंगी, कहाँ इस कौस्तुभ मणि को छुपाऊंगी, या तुम छोटे से बाल मुकुंद बन गए तो कहीं अपने अंचल की ओट में तुमको छुपा थोड़ी लूंगी। श्री कृष्ण कह रहे भैया क्यों घबराती है, कंस को आने तो दे, मेरी ये चार भुजाएं कंस का वध करने के लिए, कंस रूपी पशु के लिए आलवन स्तंभ बलदान के स्तंभ के रूप में है, आ जाने दो, उससे दो दो हाथ यही हो जाएंगे। तुम कह रहे हो पंत मैया का प्रेम क्या है, ये तुम कहां तक समझ रहे हो, मेरे मन में ये है कि कहीं कंस ने तलवार चलाई और तुम्हारे खुरसर भी लग गई तो हाल कैसी हो। इसलिए उपसंहार विश्वात्मन अधोरूपम अलौकिकम, मैं जान गई कि आपका ये रूप रूपम यत्त त्राहुर अव्यक्त माध्यम ये ब्रह्म है, ज्योति है, परमात्मा है। भगवान ने भी कहा, वसुदेव जी ने भी कहा, विद तो उसी पहचानने में आ गया कि तुमने पहले कृष्ण गर्भ होकर के या वामन होकर के जो अवतार धारण किया था ये सारे अवतार तुम में इस समय विराजमान है, ये मैं पहचान गया हूं। पर पहचानते हुए भी वे सारा वैधि जो ऐश्वर्य ज्ञान है वो सब एक तरफ सड़क जाता है और ये चिंता लगती है हाय कितने कोमल हैं, नवजात बालक हैं, कंस दुष्ट है और उसने कहीं जरा सी भी तलवार निकाली और खुरसर भी आ गई तो गजब हो जाए, इसलिए अपने इस रूप को छुपा लो। कंस सामने नहीं आना चाहिए, इसका नहीं कोई उपाय, और थर थर कांप रहे हैं। तो फिर कृष्ण कह रहे हैं कि यदि तुम युद्ध देखना नहीं ही चाहते हो तो फिर मुझे ले जाओ, या तो हो जाने तो यहीं अखाड़ा, और यहां पर अखाड़ा नहीं जमता है, तो फिर दूसरा उपाय यह है कि मुझे गोकुल पहुंचा दो। बोल नहीं, वो दूसरा वाला ठीक है। अपितो संपश्यतो सद्यः बभूव प्राकृत शिशु, श्री कृष्ण अपने स्वरूप भूत स्वरूप में विराजमान हो गए, प्राकृत स्वरूप में विराजमान हो गए। तो शुरू शुरू में बैनी भक्त का अधिकारी शास्त्र और तर्क को मानता है, फिर बाद में शास्त्र और तर्क इनको छोड़ देता है, और शास्त्र तर्क को छोड़ते हुए भी वह कहीं कृष्ण को असुविधा न हो, मेरे लाल जी को असुविधा न हो, इसके लिए भले पंचामृत स्नान करा रहा है पर फिर भी ठंडा जल नहीं, थोड़ा सा कुनकुना जल करके लगभग उसके द्वारा ही ठाकुर को फिर स्नान कराएगा, एकदम ठंडे जल से स्नान नहीं कराएगा। ऐश्वर्य में ही सेवा चल रही है, पंचामृत स्नान चल रहा है, परंतु वहां पर भी कहीं ठंड नहीं लग जाए, कहीं इनको श्वास रुके नहीं, एकदम जल नहीं डाला जाए, थोड़ा सा घुमा घुमा करके जल डाला जाए, कहीं ठाकुर को श्वास लेने में कठिनाई नहीं हो। तो प्राय चरणों में जल चढ़ाएंगे, पीठ पर चढ़ाएंगे, कंधे पर चढ़ाएंगे, कभी माथे पर चढ़ाएंगे, पर सांस नहीं घुटे ठाकुर जी के, ये ध्यान रखेंगे। तो ये विचार भी कहीं ना कहीं रखा जाएगा। तो ये जो ऐश्वर्य उपासना में भी उनका तर्क और शास्त्र इनको अंकुल देखते हैं, परंतु भाव उत्पन्न हो जाए तब नहीं, तब भाव के अनुसार ही, भाव ही प्रधान है, ऐश्वर्य प्रधान नहीं है। कृष्णम स्मरण जन्म चास्य प्रेष्ठम निज समीहितम तत्त कथा सश्चासम कुर्यात वासा ब्रजे सदा। अब रागानुगा भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी, इसके लिए चार साधन बताए। हम रागानुगा भक्ति को कैसे प्राप्त करें, इसके लिए चार साधन बताए। कृष्णम स्मरण, सबसे पहले कृष्ण का स्मरण करें। कैसे कृष्ण, निज समीहितम, अपनी भावना के अनुरूप, ये निज समीहितम सब जगह लगेगा, अपनी भावना के अनुसार कृष्ण का स्मरण करें। माने यदि वात्सल्य भाव है तो श्री कृष्ण को बालक के रूप में, शिशु के रूप में, यदि पौगंड भाव है तो श्री कृष्ण को कहीं सखा के रूप में पौगंड अवस्था में, यदि मधुर भाव है तो श्री कृष्ण को उस समय श्री किशोर रूप में उनको देखा जाएगा। तो निज समीहितम माने अपनी भावना के अनुरूप कृष्ण के स्वरूप का दर्शन किया जाए। तो कृष्णम स्मरण पहली चीज हुई रागानुगम में, कि अपने भाव के अनुरूप लीला कथा स्वरूप स्वभाव वेश वाले कृष्ण का स्मरण किया जाए, कृष्णम स्मरण। फिर दूसरी बात, जन्म चास्य, अकेले कृष्ण का स्मरण नहीं होगा, ज्ञानी होगा तो अकेले स्मरण करेगा, एकमात्र ब्रह्म है ये स्मरण करेगा, परंतु यहां पर जन्म चास्य, जितने भी जन हैं उनका स्मरण करेगा। श्री कृष्ण अकेले नहीं है, सर्वदा सर्वदा परकर से युक्त होकर के ही विराजमान हैं, और मैं भी अकेली उपासना नहीं कर रही हूं, मैं भी अपने यूथ के साथ में श्री कृष्ण की उपासना कर रही हूं। हम गौड़ियाओं की जो उपासना पद्धति है, वो गौड़ियाओं की उपासना पद्धति सर्वदा सर्वदा वह यौथ की उपासना पद्धति है। भले एकांत में कुटिया बंद करके महात्मा भजन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, परंतु वो अपने आप का ध्यान कर रहा है यूथ में। तो यौथ की उपासना पद्धति जो है उसको अपनाया जाएगा। तो वो उसमें उसका निरंतर निरंतर ध्यान करेगा, यौथ की उपासना पद्धति का ध्यान करेगा। तो कृष्णम स्मरण जन्म च, अपने उपासना के अनुरूप, अपने परकर के अनुरूप स्वरूप का ध्यान करेगा। जन्म चास्य प्रेष्ठम, अपना प्रियतम जो परकर है उसका, उसके साथ में सेवित कृष्ण का ध्यान करेगा। फिर निज समीहितम तत्त कथा रस, विशेष रुचि के साथ में सुनेगा, कौन सी बोल उस कथा को सुनेगा जो निज समीहित है, अपनी चाही हुई है, अपनी उपासना के अनुरूप है। तो नुकुंज मंदिर का है तो नुकुंज की लीला, यदि बासल्य का है तो बासल्य की लीला, सक्ष का है तो सक्ष की लीला, इनका विशेष रूप से दर्शन करेगा। अब यदि कोई दूसरी लीला का भी दर्शन करेगा, यहां पर यह विचार नहीं कि यदि किसी दूसरे रस की लीला का दर्शन करेगा तो बीच में विस्मय नामक जो भाव है उसको रखेगा। केस दासी को श्री किशोरी जी ने देखा, देख क्या प्यारे इस समय नंद भवन में क्या कर रहे हैं, और नंद भवन में देख रहे हैं कि श्री यशोदा जी कृष्ण से कह रही हैं कि बेटा चलो नहा लो, और श्री कृष्ण कह रहे हैं हाँ, और तीन बार बाथरूम में घुसे स्नान घर में और भागे। बलदाव जी तो जल्दी जल्दी नहा लें एक बार में, परंतु ये इनको नहलाना बाप कठिन, बार बार ये कर रहे हूं वो कर रहे हूं, कहीं स्नान घर में स्नान कुंज में प्रवेश करने के बाद में 10 बार निकले 10 बार जाए। यशोदा जी जबरदस्ती धक्का दे दे करके इनको भेजे, दासियों से कहें, सखियों से कहें, दासों से कहें इनको स्नान करो, जल्दी स्नान करो, और सारे दास कह रहे हैं कि लालन स्नान कर दो, मैया आने वाली है, कह दो मैया से हाँ आप धकाने में बेटी कम नहीं है स्नान नहीं किया तो मैया से शिकायत कर दूंगा कि नहीं मांग रहे हैं, स्नान नहीं कर रहे। और ये सारी जो लीला है वो लीला जो श्री राधिका ने जिस दासी को भेजा है वो दासी देख करके विस्मित हो रही है कि आह ये कितने चंचल हैं, और इनकी चंचलता श्री प्रिया के हृदय में कैसा रस उत्पन्न करेगी। विस्मय जो है वो विस्मय का भाव आकर के बासल्य भाव और श्रृंगार भाव दो विरोधी भाव, उनमें विस्मय का जो भाव है वो विस्मय का भाव अंगी रस को बढ़ाने वाला हो जाएगा। ये रस की रीति तत्त कथा रस है, ये निज समीहितम कथा रस जो है उसको सुनेंगे, अन्य कथा रस को भी सुनेंगे तो उसे ये समझ करके कि हा आहा मेरे स्वामी मेरे भाव को ग्रहण करने वाले वे कितने मधुर हैं और अन्य परकरों के भी कितने प्रिय हैं, ये बात निज प्रेम को पोषित करने वाली हो जाएगी। ये तीसरी बात हुई। और चौथी बात, कुरियात बासर ब्रजेशन, ब्रज में निवास किया जाए, ब्रज में निवास किया जाए, कुरियात बासर ब्रजेशन ब्रज में निवास। तो चार चीज रागानुगा भक्ति के लिए आवश्यक हैं। पहली जो चीज है वो है निज समीहित कृष्ण का ध्यान करना, फिर निज इष्ट परकर का विशेष रूप से ध्यान करना, और निज इष्ट परकर के साथ के विरुद्ध भी यदि कहीं परकर है तो उस परकर का ध्यान करते हुए भी विस्मय का भाव बीच में रख करके कहीं सेवा करना, विस्मय भाव से अपने भाव को पोषित कर लेना। और तीसरी जो चीज है कि नाम मंत्र इनका भी जो जप होगा लीला वो भी अपने उपासना के अनुरूप, उसका मुख्य रूप से नाम जप होगा, उसका कथा कीर्तन मुख्य रूप से होगा, अन्य कथा जो है उनका स्मरण करते हुए कहीं विस्मय का रस बीच में रख करके, अद्भुत रस उसको बीच में रख करके वो जो रस है वो रस कहीं और ज्यादा पुष्ट होगा, अंगी रस पुष्ट होगा, अन्य रस के आने पर अंगी रस पुष्ट हो जाता है। ये रस की पद्धति है कि दो विरोधी रसों के बीच में एक तीसरा रस डाल दिया जाए तो अंगी रस की पुष्टि हो जाती है। तो तत्त कथा से चासो, और चौथी जो चीज है वो है कुरियात वासव ब्रजे सना, ब्रज में निरंतर निवास करे। अब यदि दुर्भाग्य से ब्रज के बाहर जाना पड़े तो मन वृंदावन को साथ में ले जाए, मन वृंदावन नहीं ठाकुर की सेवा करते हुए विराजमान रहे जहां भी जाए, और मन से श्री वृंदावन का ठाकुर वृंदावन में ही विराजमान है, ठाकुर जहां भी जाते हैं वहां पर धाम तत्व तो पहले जाता है, यह हमेशा ध्यान रखना एक सिद्धांत है। ठाकुर कहीं भी जाएंगे ब्रज के बाहर तो धाम तत्व पहले जाएगा। ठाकुर जरासंध का वध करने के लिए भीमसेन अर्जुन को लेकर के पटना गए, बिहार गए, परंतु पहले वृंदावन गया तब ठाकुर गए, ये एक सिद्धांत। तो ठाकुर यदि स्वर्ग भी जाएंगे कल्पवृक्ष लेने के लिए तो धाम पहले जाता है, ठाकुर के चरण धाम में ही निरंतर पड़ते हैं। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने इसी प्रसंग में ये सिद्धांत निरूपण किया, जरासंध वध के प्रसंग में और स्वर्ग से कल्पवृक्ष लाने के प्रसंग में ये प्रसंग उपस्थित किया कि जहां भी गए वहां धाम तत्व तो पहले जाता है। तो धाम साथ में, धाम देह के ट्विट प्रभाव, तो ट्विट माने श्री कृष्ण के अंग कांति रूप जो धाम है वो पहले जाता है, और श्री कृष्ण धाम के बिना नहीं है। इसलिए हृदय में कृष्ण का ध्यान नहीं है, सर्वदा ध्यान जो है वह धाम में ही वृंदावन ध्यान है। तो ध्यान करने भी बैठेंगे तो योगी तो ध्यान करेगा हृदय कमल में कि सूर्य है, उसके बाद में चंद्रमा है, उसके बाद में अग्नि है, अग्नि के बाद में फिर कोई कमल है, फिर कमल में नारायण चतुर्भुज रूप में विराजमान है। ये योगी ध्यान करेगा हृदय कमल में ध्यान में, परंतु वैष्णव जब भी ध्यान करेगा तो हृदय में पहले वृंदावन का ध्यान करेगा, फिर वृंदावन निरुत नुकुंज का ध्यान करेगा। दिव्य वृंदारण्य कल्पत प्रमाधा श्रीमद रत्नागार रत्न सिंहासन स्थल श्रीमद राधा श्री गोविंद देव, वो गोविंद देव का ध्यान करते हुए विराजमान। तो कृष्णम स्मरण जन्म चास्य प्रेष्ठम निसमीतम, कृष्ण का स्मरण करे, कृष्ण के परकर जनों का स्मरण करे, कृष्ण कथा का स्मरण करे। अब इसमें कृष्ण का स्मरण और कृष्ण कथा का स्मरण ये दो प्रकार से है। जब ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं उस समय कहीं कथा की सुविधा नहीं है, उस समय केवल कृष्ण का स्मरण किया जाए। पर ठाकुर जी का जब पर्दा आ गया या ठाकुर जी के दर्शन खुले हुए उस समय कहीं कृष्ण कथा जो है उसका भी अवसर। तो प्रायः जो पुष्टमार्गी मंदिर और अन्य मंदिर उत्सवों में ये है कि आरती के समय कृष्ण कथा नहीं होगी, अर्चन के समय कृष्ण कथा नहीं होगी, परंतु जब अर्चन नहीं हो रहा है उस समय कृष्ण कथा होगी, अनवसर के समय कृष्ण कथा होगी। तो बीज दाढ़ प्रकारस्तु श्री बल्लभाचार्य चरण कह रहे हैं, कल तो बल्लभाचार्य जी जयंती थी, कोई प्रसंग है, चलो बल्लभाचार्य जी कह रहे हैं कि बीज दाढ़ प्रकारस्तु गृह स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृतो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि, कि श्री गुरुदेव ने जो बीज दिया है कृष्ण भक्ति का, गुरु मंत्र जो दिया, नाम मंत्र जो प्रदान किया, नाम मंत्र ही बीज है, उस नाम मंत्र को दृढ़ करने का प्रकार यह है कि गृह स्थित्वा घर में रह करके ठाकुर की सेवा अधिक अच्छी तरह से बन सकती है, इसलिए घर में रह करके गृह स्थित्वा स्वधर्मतः वर्णाश्रम धर्म का पालन भी करते हुए, पाप कर्म का त्याग करते हुए, अव्यावृतो जितने भी कर्म कर रहे हैं उनको ठाकुर का ध्यान रखते हुए नौकरी पे जा रहे हैं, इतने में पहुंचना है, परंतु ठाकुर की सेवा के लिए नौकरी कर रहा हूं, दुकान में पहुंचना है, परंतु ठाकुर की सेवा के लिए दुकान कर रहा हूं। अव्यावृत्ता, अपनी आजीविका के और वर्णाश्रम धर्म के कार्यों को करते हुए भी चित्त ठाकुर में ही लगा रहे, अव्यावृत्त व्यावृत्त होकर के नहीं, व्यावृत्त मैंने ठाकुर से कट करके नहीं, ठाकुर की सेवा होगी, ठाकुर जी के पट बंद हो गए, आप ठीक है, आप संसार की बात करेंगे ना, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाए। अव्यावृत्ता, जो भगवत सेवा उससे व्यावृत्त न होकर के, उससे अलग न हट करके भजेत कृष्ण, श्री कृष्ण का भजन करे, कैसे करे, पूजिया और श्रवणादि, जहां सेवा का अवसर है वहां पर सेवा करते हुए भी श्रवण किया जा सकता है, जैसे ठाकुर जी का दर्शन खुल रहे हैं और उस समय कहीं समाज गायन हो रहा है, लीला गायन हो रहा है, पद गायन हो रहा है, या ठाकुर जी के दर्शन खुल रहे हैं और उस समय कृष्ण कथा, कृष्ण के गुणानुवाद का गायन हो रहा है, जैसे यहां पर हो रहा है, दर्शन भी खुल रहे हैं, ठाकुर जी के गुणानुवाद का गायन हो रहा है। पूजा श्रवणादि भी, पूजा सहित श्रवण भी हो सकता है, कभी पूजा अलग श्रवण अलग, श्रवणादि भी के जहां भीड़ भाड़ है कथा के लिए एकांत चाहिए, इसलिए कथा उनकी स्थिति, कथा कीर्तन में अंतर यह है कि कीर्तन भक्तों के साथ में मिलकर के किया जा सकता है, परंतु कथा उसके लिए एकाग्रता चाहिए, कथा एकाग्रता के बिना नहीं हो सकती है, कथा रानी है, कीर्तन राजा है, राजा तो पूरी लवाजमा के साथ में जाएगा, परंतु रानी जो है वो अपनी एक व्यवस्था के साथ में तभी जाती है, तो कथा के लिए एकाग्रता शांति चाहिए, जो रानी है वो हर जगह नहीं जाएगी, परंतु राजा कहीं भी जा सकता है, तो दोनों में कहीं अंतर है। पूजा श्रवणादि, पूजा श्रवण करते हुए अव्यावृत्ता, कहीं बिना कटे हुए भजे कृष्ण, श्री कृष्ण का भजन करते हुए साधक को विराजमान होना चाहिए, पूजा श्रवणादि, पूजा और श्रवण करते हुए। तो बल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, बीज दाढ़ प्रकाश तो, बीज को दृढ़ करने का प्रकार यही है कि गृहस्थित्व, क्योंकि पूजा की सुंदर जो सुविधा है वो जितनी गृह सेवा में है उतनी दूसरी वस्तुओं में नहीं है, इसलिए ठाकुर की सेवा के लिए, तो इसलिए अपने यहां के जितने भी गोस्वामी रहे उन्होंने भले स्वरूपों को प्रकट किया परंतु सेवा का भार स्वयं अपने ऊपर नहीं रखा, सेवा का भार अपने गृहस्थ शिष्यों को प्रदान किया। रूप गोस्वामी जी ने स्वयं कुछ दिन श्री रूप गोस्वामी श्री गोविंद जी की सेवा की होगी, बाद में शिष्यों को सेवा का भार सौंपा, राधामोहन लाल को श्री दामोदर दास जी जो हैं, जगन्नाथ जी और दामोदर जी, तो दामोदर दास जी की जो वंश परंपरा है उसको प्रदान कर दिया। राधा दामोदर की सेवा कहीं शिष्य जो गृहस्थ परंपरा है उसको दे दी, और प्राय वहां पर ये स्थिति रही कि जिनके पास में सेवा मिली उन्होंने गृहस्थों होने पर तो सेवा को आदर दिया और उन्होंने कहीं विरक्तों को सेवा में प्रवेश करने का अधिकार वंचित कर दिया। राधामोहन लाल में अभी भी सेवा में पद्धति है कि वहां पर संन्यास ग्रहण कर लिया तो मंदिर में नहीं घुसोगे, गृहस्थजन जो है वो मंदिर में घुसेंगे, सभी जगह श्री गोविंददेव जी में और सब जगह जो सदग्रहस्थ हैं उन सदग्रहस्थों को ही सेवा का अधिकार दिया, क्योंकि व्यवहार निभाना पड़ेगा और गृहस्थी व्यवहार निभा सकता है, बाबा जी व्यवहार नहीं निभा सकता है, और व्यवहार निभाएगा तो उसका बहुत सारा समय केवल व्यवहार निभाने में, जो संसाधन है उन संसाधनों को एकत्रित करने में या संसाधनों में जो बाधा आई उस मुकदमाबाजी में उसका अधिकांश समय व्यतीत हो जाएगा, इसलिए गृहस्थी के लिए उन्होंने छोड़ा और स्वयं एकांत में भजन किए, ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, परंतु स्वयं सेवा भाव ग्रहण नहीं किया, और विशेष रूप से दो संप्रदाय ऐसे रहे जहां पर, एक तो बल्लभपुर संप्रदाय जहां पर पूरी आचार्य पद्धति ही कहीं प्रदान की गई सब गृहस्थ, कहीं कहीं उसका एक दूसरा उदाहरण राघवल संप्रदाय, उसमें भी ग्रस्त जो हैं उनको ज्यादा, और सभी जगह ग्रस्त है मान सभी के आचार्य रूप में जो सदग्रस्त हैं उनको ही कहीं स्थापना की गई, वो एक प्रसंग अलग है, चैप्टर ही अलग। तो पूजा श्रवण आदि भी, पूजा और श्रवण, तो कभी पूजा और श्रवण अलग अलग हो सकते हैं, कभी पूजा के साथ में श्रवण हो सकता है, उसकी भी एक पद्धति है कि ठाकुर जी के दर्शन खुल रहे हैं और दर्शन के अनुरूप समय के अनुरूप कीर्तन किए जा रहे हैं, मंगला के समय जगाने के कीर्तन, ग्वाल के समय कहीं गौचारण के कीर्तन, श्रृंगार के समय श्रृंगार स्नान इनके कीर्तन करते हुए, राजभोग के समय नुकुंज विलास के जितने भी कीर्तन हैं उन सब करते हुए, या शयन के समय कहीं जो कीर्तन हैं वो महाराज के जो कीर्तन हैं मिलन के कीर्तन उनको, और ग्रहण में मांग के कीर्तन, कीर्तन की पूरी पद्धति, ग्रहण के समय भी कीर्तन है तो मांग के कीर्तन, मांग के पद उनके कीर्तन, तो हाँ ये भी कीर्तन की पद्धति है। तो कौन समय किस राग को गाया जाएगा कीर्तन किया जाएगा ये पद्धति भी कहीं ना कहीं स्थापित। तो पूजा श्रवण आदि, पूजा और श्रवण ये दोनों, और विशेष रूप से जब भोग आ गए उस समय कहीं कथा की, क्योंकि उस समय भीड़ भाड़ नहीं रहेगी और कथा कही जा सकती है, या जब अनवसर हो गया ठाकुर जी की शयन हो गई, अनवसर हो गया और अभी उत्थापन हुए नहीं है, तो मध्यान्ह काल में दर्शन कहीं श्री कृष्ण कथा, अपराह्न काल में दर्शन खुलने के पहले श्री कृष्ण कथा कही जाए, कृष्ण कथा उनका पाठ किया जाए, तो कथा की भी एक व्यवस्था, या शयन के बाद में फिर जो लीला कथा है उस लीला कथा का, वैष्णवों के चरित्र का, इनका शयन के बाद में भी कहीं स्मरण किया जाए। तो रात्रि को भागवत पाठ कर सकते हैं? हाँ करते हैं, करते वो होती है पुष्ट मार्ग में, तो विशेष रूप से माने वहाँ पर आज भी पद्धति है जो सदाचार है, शिष्टाचार, वो शिष्टाचार ये है कि शयन के बाद में 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता, जो विभिन्न ग्रंथ जो हैं उन ग्रंथों का पाठ, वो सब। तो ये दोनों पद्धति जो हैं वो पूजा श्रवण। तत्त कथा से शासक कुरियात वासव ब्रज सदा, ये ब्रज में निवास कर रहे, ये स्थिति निरूपण की, ये संबंधान का की। अब सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सना कार्य ब्रज लोकानुसार होता है। आगे कह रहे हैं साधक रूप में जब तक हम विराजमान हैं तब तक हमारी सेवा साधकों के अनुसार चलेगी, और साधकों की जो विधि है, श्री रूप सनातन ने अपने आप को साधक मान करके जैसी सेवा की उस पद्धति को अपनाएंगे। और सिद्ध रूपेण चात्र ही, जब सिद्ध स्वरूप प्राप्त हो जाएगा उस समय ब्रजवासी जन जैसा कार्य कर रहे हैं इस तरह का कार्य करें, अर्थात तुलसी पूजन, एकादशी व्रत, गुरु परंपरा की वंदना, ये निकुंज में नहीं है, गोपी जो हैं न एकादशी व्रत करें न तुलसी जी की पूजा करें न वहां पर गुरु परंपरा जो है उसकी वंदना कर रही हैं इत्यादि। तो वहां सिद्ध रूप में जब हम पहुंच जाएंगे, कुंज में पहुंच जाएंगे, उस समय हमारी सेवा होगी श्री रूप मंजरी के अनुसार, और जब हम कृष्ण दास आदि स्वरूप में विराजमान हैं तब हमारी जो सेवा होगी वो रूप गोस्वामी के अनुसार होगी। सेवा साधक रूप में अभिमान जब है तो हमारी हमारा आचरण रूप गोस्वामी ने जो आचरण किया उसका पालन होगा, और जब सिद्ध हो जाएंगे तब हमारी सेवा श्री रूप मंजरी के अनुसार होगी, सेवा साधक रूप में। परंतु वृंदावन के कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जहाँ पर के साधक अवस्था में ही वे शुद्ध स्वरूप का की भावना यथार्थ में करते हैं और इस शरीर में भी शुद्ध स्वरूप का ध्यान करते हैं, परंतु वो बहुत ज़्यादा संगत नहीं हो पाता है, उसकी कहीं जो संगति है वो संगति कहीं बैठ नहीं पाती है, क्योंकि शरीर तो पड़ा हुआ है विषयों में और अपने आप को यदि एकदम सिद्ध समझ लिया, एकाशी का व्रत छोड़ दिया, तुलसी की वंदना छोड़ दी, तुलसी जी को श्री कृष्ण चरणारविंद में समर्पण करना, भोग में समर्पित करना छोड़ दिया, क्योंकि नुकुंज मंदिर में तो कोई तुलसी को समर्पित करता नहीं है, भोग में तुलसी डालेंगे नहीं, साधक अवस्था में वहां पर तो सब आनंद से ठाकुर जी को भोग करा रहे हैं, तो वहां पर तो भोग में तुलसी समर्पण इत्यादि कहे नहीं। तो यदि वैसा आचरण यदि यहां पर किया जाएगा तो वो उचित नहीं है। तो सिद्धांत इत्यादि जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांत में कहीं साधक अवस्था में सिद्धों का अनुकरण है, परंतु उसको चतुर्थ संप्रदाय मानेगा नहीं, आदर नहीं देगा, और ये कहा गया नहीं शास्त्री जो मर्यादा है उसका पालन करोगे। यहां का यदि तुम्हारा व्यवहार है तो यहां का व्यवहार होने पर शुद्धि अशुद्धि आशौच अनाशौच इनका पालन भी कहीं करना पड़ेगा, और सूतक न मांगना, स्पर्शास्पर्श पातक न मांगना ये एक दोष हो जाएगा, इसलिए उनका पालन करते हुए विराजमान होना चाहिए। तो सेवा साधक रूपेण, साधक रूप में हमारी सेवा रूप शास्त्र की मर्यादा के अनुसार रूप गोस्वामी के अनुसार होगी, सिद्ध रूपेण चात्र ही सिद्ध रूप में श्री नुकुंज के अनुसार होगी, तब भाव लिप्सना कार्य ब्रज लोकानुसार साधता, उन भाव की लिप्सु होने पर ब्रज लोक के अनुसार हम कार्य करेंगे। ब्रज लोक के दो अर्थ हैं, ब्रज लोक माने रूप गोस्वामी और ब्रज लोक माने रूप मंजिल, दोनों के अनुसार अलग अलग हमारी साधना होगी। अब यहां पर एक सक्रिटी और उसके बाद में इस प्रवचन को विश्राम देंगे, वो ये कि साधक रूप में भी ध्यान करते करते हमारी तीन अवस्थाएं, एक है बाह्य दशा, श्री रूप कविराज इस बात का बड़ा विवेचन करते हैं कि साधक रूप में हम जब ध्यान कर रहे हैं तो कैसे ध्यान कर रहे हैं, तो हमारी तीन अवस्थाएं, एक है बाह्य अवस्था, एक है अंतर अवस्था और एक है अर्ध बाह्य अवस्था। बाह्य अवस्था में जब हम हैं और देह का अनुसंधान है तब हमारा जो आचरण है वो रूप गोस्वामी के अनुसार, एक दूसरी अवस्था है वो है अर्धबाह्य दशा। अर्धबाह्य दशा में समाधि में कोई बैठा है और गुरुजी से शिष्य ने कहा कि गुरुजी चाबी कहां रखी है, और गुरुजी कह रहे हैं ताक में रखी है पुस्तक के नीचे, वहां से निकालू। बोले सब्जी वाला आया है उसको पैसे कहां से दूं, बोले अमुक जगह रखे हैं वहां से निकाल करके दे दूं, और ध्यान कुछ कुछ आधा पर्दा उत्तर हूं हां करके कुछ उत्तर अवस्था है। तीसरी अवस्था है अंतरदशा, उसमें बाहर क्या हो रहा है पता ही नहीं, वे तो डूबे हुए हैं लीला में। ये हुई साधक की अवस्था। सिद्ध अवस्था में भी ये, सिद्ध अवस्था में भी श्री राधा रानी की भी यही तीन स्थिति है, बाह्य दशा में अरे ये जटला कहां से आ गई, कुटला कहां से आ गई, ये नहीं देख जाए वो नहीं देख जाए, कोई किसी ने मुझे देखा नहीं, ये बाह्य दशा है। अर्धबाह्य दशा में कहीं सखी के साथ में श्री श्यामचंदर से जो स्वप्न में मिलन हो रहा है उस मिलन को शेयर कर रही अर्धबाह्य दशा में। सामने सखी भी है, सखी पूछ रही है, उसका उत्तर भी दे रही है और अपना जो अनुभव है उस अनुभव का शेयर को भी शेयर कर रही है श्यामला जी के साथ में। प्रातः नित्य श्यामला जी आए और नित्य पूछे उनके उनके साथ में शेयर करती हैं श्याम सुंदर के माधुर्य का, श्याम सुंदर के गुणों का। श्यामला कह रही हैं, बोले अभी सखी आज तेरा, राधा रानी कह रही है अभी सखी तू आई जरूर आज मेरी मनोरथ लता उसमें फल लगेगी, मेरा मनोरथ कोई सफल होगा क्योंकि तेरे पैर ही इतने सुंदर सौभाग्यशाली हैं कि वे जब जब भी पढ़ते हैं तो मुझे कोई ना कोई लाभ होता है। तेरे चरण तो बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े लाभदायक हैं। बोली अरे सखी तेरा रूप दर्शन करके मुझे पता लग रहा है कि फल की प्राप्ति तो तुझे पहले ही हो गई। तो ये जो सुंदर शकुन है इस शकुन के पहले ही यहाँ फल की प्राप्ति हो रही क्योंकि तेरे श्री मुखारविंद के ऊपर श्री श्यामचंदर के मिलन के जो चिन्ह हैं वह कहीं प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे प्रयास करती हुई विराजमान है तो ये अर्धबाह्य दशा है और ल जा रही है आदि सखी तेरी हंसी कर रही है। तो अर्धबाह्य भीतर की बात भी है, आनंदित भी हो रही है और बाह्य दशा भी है, अर्धबाह्य दशा हो गई। अंतर दशा में कौन कहाँ जा रहा है पता ही नहीं, समाधि में बैठी हैं श्यामचंद्र के रूप का ध्यान कर रही हैं और ध्यान करते करते लीला में ही विराजमान हैं। उद्धव सामने बैठे हैं कह रहे हैं हे स्वामी नेत्र खोलो नेत्र खोलो, और ये नेत्र नहीं खोल रही हैं। जब बार बार कह रहे हैं तो धीरे से नेत्र कहें बोले हैं अभी तो मैं रास में प्यारे के साथ में नुकुंज में नृत्य कर रही थी और ये मैं कहां, हर प्यारे नहीं है क्या, हा नाथ हा रमानाथ कहकर के विलाप करने लग जाए। तो अंतर दशा से बाह्य दशा में भी आ जाए तो नुकुंज में भी ये तीनों दशाएं हैं और यथावस्थित शरीर में भी ये नुकुंज में भी और जो गोष्ठ है उस गोष्ठ में भी प्रकट अवस्था में भी ये तीन दशाएं विराजमान है। तो साधक की भी तीन दशा, सेवा साधक रूपेण और सिद्ध रूपेण, वहां पर भी अंतर दशा अर्धबाह्य दशा बाह्य दशा और ये भी अंतर दशा अर्धबाह्य दशा बाह्य दशा। इनमें अंतर दशा में जो बात कहनी है वो निष्कर्ष में निकले कि अंतर दशा में जिस समय साधक है उस समय उसे विधि नहीं, अंतर दशा में भले आज एकादशी का दिन है और कोई समाधि लगाने के लिए बैठा और अन्न को ढोक लगा रहा है और कन्हैया के साथ में उनके प्यारे के खेला लव संपर्क जो अधरामृत है उस पान को वो खा रहा है, प्रिया पान का आस्वादन ले रही है भावना में, भावना भावना में ले रही और वो भावना की चिन्ह हो सकता है उनके श्रीअंग में भी प्रकट हो जाए, हाँ ये भी संभव। श्री रूप कविराज ने इतनी बारीकी के साथ में ये तीनों जो स्थिति है, रूप कविराज को कहीं उपेक्षा परंतु उनकी जो साधन पद्धति है उस साधन पद्धति को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मैंने इन स्थितियों को कहीं वर्णन किया और वो आचार्यों के अनुरूप ही हैं, वैष्णव आचार्यों के अनुरूप। तो अंतर दशा में विधि निषेध से मुक्त हो जाएगा, अर्धबाह्य दशा में कभी विधि है कभी नहीं है कभी स्लैकनेस आ जाएगी, परंतु बाह्य दशा में है वो समय ना एकादशी के दिन पान खाते कैसे आ गया उस समय ही नहीं, ये पूरी पूरी बात होगी। तो सेवा सा बड़ा ये पांच श्लोक बड़े मधुर श्लोक हैं और भक्ति मार्ग के बड़े आधारभूत श्लोक हैं। एक तो कृष्णम स्मरण जन्म चास्य प्रेष्ठम निसमीतम तत्त कथा रसशास्त्र कुरिया बासत प्रजे ब्रजे समा रागन भक्ति के पांच श्लोक बड़े, आगे के जो हैं ये बड़े काम के श्लोक हैं फिर सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण, फिर श्रोत कीर्तनादि वैधिक भक्ति उदानी, ये कहीं साधक में भी विराजमान हैं। और यहाँ पर कुरिया बासव ब्रजे सदा, ये ये ये ये जो श्लोक हैं। और वो जब लोभ उत्पन्न हो जाता है, न शास्त्रम न युक्तिं च तल्लोभोत्पत्ति लक्षणम्, ये चार पांच श्लोक रागानुगा भक्ति के बिल्कुल कुतुब नुमा हैं। ये बिल्कुल मैंने मार्गदर्शन करने वाले ये दिशा निर्देशक ये पांच श्लोक, चार पांच श्लोक, चार हैं पांच हैं वो चार पांच श्लोक, इनको हर जगह रागानुगा भक्ति इनके बिना चल ही नहीं सकती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय है। न शास्त्रम न युक्तिं च, ये जो श्लोक है ये तीनों दशाओं में से ये अंतर दशा के लिए बात की जा रही है? नहीं, अंतर दशा नहीं, बाह्य दशा में भी जब जब वैधि भक्ति से रागानुगा भक्ति को पहुंच जाएगा तब उसकी ये सारी बातें कहीं दूर हो जाएंगी। अब जरूरी नहीं कि ठाकुर की नित्य सेवा में हम नाभ्यासी मंत्र को बोल करके ही ठाकुर जी को भोग लगा, तो शास्त्र युक्ति कारण नहीं। और वैसे भी साधक कि भाई इतनी देर तो मैं अपना कंप्यूटर चलाऊंगा, इतनी देर में तो इतना मैं शेयर मार्केटिंग कर लूंगा, इतना लाभ हो जाएगा मुझे, लो तो ये हो गई युक्ति। वो युक्ति को नहीं लेगा, वो तो भजन को बड़ा करेगा कि इसमें क्या मिलेगा, और भजन करने पर मुझे वो वस्तु की प्राप्ति होगी। तो ये साधक अवस्था में भी विशेष रूप से आप सही कह रहे हैं, विशेष रूप से सिद्ध अवस्था, सिद्ध अवस्था में तो है ही नहीं, सिद्ध अवस्था में तो है ही नहीं, परंतु साधक अवस्था में उनके प्रति आग्रह नहीं। कभी अर्धवाही हो गया, अर्धवाही दशा माने अर्ध साधन की दशा, सिद्धि सिद्धि की पूर्ण स्थिति नहीं हुई, सिद्धि की पूर्ण स्थिति, सिद्धि की आधी स्थिति और अभी साधन की स्थिति। तो साधन की स्थिति में तो पालन करेगा, कहीं कहीं सिद्धि आ जाएगी तो अर्ध सिद्धि की अवस्था, जैसे अर्ध जागृत अवस्था है ऐसी अर्ध सिद्धि अवस्था समझिए, इसको इस तरह से समझिए। वायु दशा, अर्धवायु दशा और अंतर दशा, ऐसे ही सिद्धि दशा, अर्ध सिद्धि दशा और साधक की असिद्धि की दशा, साधक की दशा, इनको भी इसके पैरेलल इनको समझ। हाँ वो जो जो उनका सिद्धांत थोड़ा अलग है। नहीं नहीं, सिद्धांत नहीं है वो, थोड़ा सा उनने दो एक चीजों से कहीं सिद्धांत अलग है। अच्छा, अभी उसके वो संकेत करूंगा। एक उनका सिद्धांत था कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, आप कह रही है तो जो आज्ञा बताइए। उसने केवल इतनी सी बात है कि उनने दो तीन चीज एक तो कही कि एक तो ये कि एक कंठी से भी काम चल जाए, ये व्यवहार की बात है, सिद्धांत से इसका कोई बहुत लंबा संबंध नहीं है। केवल द्वादश तिलक धारण करने की जरूरत नहीं है, केवल पांच तिलक धारण कर लो, ये एक शिष्टाचार रूप सनातन का जो शिष्टाचार था उससे कुछ अलग शिष्टाचार था। तो सूरमा कुंज में इसको बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ हाँ हाँ सॉरी।